السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يا كمحمد لكم شكر الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسالنا سلاما كمتم صلى الله عليه وسلم، nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni masalafi, tumekusanyika katika huu msikiti ambao ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kukumbushana na kuzinduana na yale mambo ambayo yanataallaki na dini yetu ya Kiislamu. Mimi ambaye nimekaa muda huu ni mdogo kiumri, lakini vile vile ni mdogo kielimu. Mashekhe wote wanaozungumza hakuna shaka wamenizidi umri, lakini vile vile wamenizidi elimu, lakini vile vile wamenizidi tajriba katika dawa, kwa sababu wengi wao wameanza dawa zamani. Wakati sisi tunasoma tumerudi miaka miwili iliyopita, tukaingia katika majali hii ya dawa. Watazungumza hii maudhui kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotujalia na kutuwezesha. Maudhui kama alivyotaja Sheikh Aba Muhammad kwamba ni ahkamu riba wal maisir fil Islam, hukumu za riba na kamari katika Uislamu. Lakini kutokana na muda haitowezekana mimi kuzungumzia hizi ahkamu zote, bali nitakuwa katika nukta ya riba peke yake pamoja na sura zake na baadhi ya miamala ya kiriba ambayo leo hii iko kadiri ya vile muda tukavyoruhusu. Halafu Sheikh Jaafar Al-Humaydi atakapokuja, yeye atakuja kuzungumzia kuhusiana na kamari na baadhi ya miamala ambayo leo inafanyika na watu wengi sawa sawa, kwa kujua au kutokujua. Ndugu zanguni, al-aslu fil muamalat wa anwa'il makasib al-hillu wal ibah, asili katika miamala ambayo watu wanakuwa wanafanyiana katika hii dunia na aina mbalimbali za vichumo ambavyo watu wanakuwa wanachuma katika hii dunia ni uhalali. Hiyo ndo asili yake, asili ya miamala ambayo watu wanakuwa wanafanyiana. Kadhalika riziki ambazo wanakuwa wanatafuta katika vile vichumo vyao asili yake ni halali. Fala yumna'u minha illa ma harramahu Allahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, hakuna muamala ambao tukiharamishwa katika hiyo miamala. Kadhalika hakuna namna yoyote ya kichumo ambayo itakaye kuwa imeharamishwa isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, kadhalika Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faqa'idatul muamalat fil Islam, kwa hiyo kanuni ya hii miamala katika dini ya Kiislam, al-adlu wa mura'ati maslahati at-tarafayn, ni uadilifu na kuchunga maslahi ya pande mbili. Kanuni ya miamala katika dini ya Kiislamu ni uadilifu, lakini vile vile kuchunga maslahi ambayo yanakuwa kila upande katika wale watu ambao wanaingia katika hii miamala. Faminu huna fa inna tahrim al muamalati tarji'u ila dhulmi ahadi tarafain wa adam al adala fi janibi. Faminu huna, kwa mpaka hapa, kwa haya maneno machache ndio yazungumza. Fa inna tahrim al muamalat, hakika kuharamishwa miamala, tarji'u ila dhulumi ahadi tarafain, inakuwa inarudi kwa upande wa kudhulumu moja ya pande mbili, wa adami la adala fi janibihi, na kukosekana uadilifu upande huo ambao utekee kuwa unadhulumiwa. Hiyo ndo kanuni, na hivyo ndo jambo lilivyo. Hii miamala uharamu wake unakuwa unarudi katika sura hiyo. Wa bitatabu'i sharia wa istiqra'iha, na kwa kuifuatilia sheria na kuisoma, wujida anna almuamalat almuharrama tarji'u ila arba'i qawa'id, napatikana kwamba hakika miamala ya haram inarudi katika kanuni nne. Miamala ya haram inarudi katika kanuni nne. Alqa'idatul ula, kanuni ya kwanza, qa'idatu riba bi anwa'ihi wa suwarihi, ni kanuni ya riba kwa aina zake na sura zake. Hii ndo kanuni ya kwanza kabisa ambayo inapelekea muamala kuwa ni haramu. Kanuni ya riba kwa aina zake na sura zake. Kwa vile maudhui tutazungumzia kuhusiana na hukumu za riba, haya tukuje kuyazungumzia kwa mapana kadiri ya vile wakati utakavyoturuhusu. Alqa'idatu thaniya, kanuni ya pili, qa'idatul gharari wa aqsamihi wa anwa'ihi, ni kanuni ya gharar. Gharar ni kitu ambacho hakijulikani mwisho wake. Wa aqsamihi, na vigawanyo vyake, wa anwa'ihi, na aina zake. Alqa'idatu thalitha, kanuni ya tatu, qa'idatu tagriri wal khida'i bi jami'i alwani. Qa'idatu tagrir ni kanuni ya at-tagrir, kanuni ya kuficha uhalisia wa kitu mwisho wake ukawa haujulikani. Wal khida'i, na mtu kufanya hadaa, bi jami'i alwanihi, kwa sampuli zake zote. Alqa'idatu rabi'a wal akhira, kanuni ya nne na ya mwisho, al-idraru bil ghairi, ni kusababisha madhara kwa mwingine. Kwa hiyo hakuna muamala wowote ambao utaambiwa kwamba huu muamala ni haramu, isipokuwa huo muamala utakuwa umeharamishwa kwa kurudi katika moja ya hizi kanuni nne. Famuhadharatuna taduru haula alqa'idati alula, muamala wetu utakuwa unazunguka kuhusiana na kanuni ya kwanza, wa hiya riba bi anwa'ihi wa suwarihi. Kanuni yenyewe ni riba kwa aina zake na sura zake. Kwa ikhtisari, humuhadhara tutazungumzia kuhusiana na taarifu ya riba, kadhalika tutazungumzia kuhusiana na hukumu ya riba, vile vile tutazungumzia kuhusiana na vigawanyo vya riba, hila ya riba, halafu na sura zake kadiri ya vile muda utakavyoturuhusu. Nabda bitarif, tunaanza na taarif. Tunapokuwa tunasema neno arriba, tunakuwa tunakusudia kitu gani? Arriba lughatan aziyada. Tunaposema neno riba katika lugha ya Kiarabu, maana yake ni ziada. Wa minhu qawluhu ta'ala, na miongoni mwa maana ya riba kuwa ni ziada katika lugha ya Kiarabu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Pale ardhi tunapokuwa tunateremsha juu yake maji, inakuwa inapanda juu, ikiwa na maana inakuwa ina rutuba na kuotesha mimea, na ile mimea ikawa ni yenye kutingishika. Warabat ay wazadat, mahallu shahid warabat ay wazadat. Kwa hiyo katika hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala likatumika hili neno ikiwa na maana ya aziyada. Wa shar'an, na tunapokuwa tunasema neno riba kisheria ni ziyadatun fi ashiya makhsusatin wa nasaun fi ashiya makhsusa. Ziyadatun fi ashiya makhsusa ni kuzidisha katika vitu makhsusi, kuzidisha katika vitu makhsus. Wa nasa fi ashiya makhsus, na kuchelewesha katika vitu makhsus. Kuna vitu ikiwa utazidisha utakuwa unaingia katika riba, sio vyote. Na kuna vitu ikiwa utachelewesha itakuwa unaingia katika riba, na si vitu vyote ambavyo vitakavyokuwa vinachelewesha mtu anakuwa anaingia katika riba. Kivipi? Tutaangalia mbele ya muhadhara wetu hukumu riba, hukumu ya riba. Arriba muharramu bijami'i anwa'ihi bilqur'ani wassunnati walijma'i. Riba ni haramu kwa aina zake zote ambazo tutakuja kuzitaja. Uharamu huu unatokana na Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunna. Kadhalika uharamu unatokana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ijma'i, na ijma'i ya ahlul ilmi. Famina alkitab, famina alquran, miongoni mwa dalili kutoka katika Qur'an zinazoonyesha uharamu wa riba, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wadharu ma baqiya minar riba, na acheni yale yaliyobakia kwenu katika riba, in kuntum mu'minin, ikiwa kwenu ninyi ni waumini. Fahadha nahyun min Allah, na haya ni makatazo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanahyu yaktadhi tahrima, na makatazo yanakuwa yanatoa faida na kujulisha uharamu. Kwa hii aya moja kwa moja inakuwa inatujulisha na kutuambia na kutuwekea wazi kwamba riba ni jambo la haramu. Wa qawluhu ta'ala, vile vile na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbatuhu ash-shaytanu min al-mas, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا ولا أنبوا ونقوا ونقول ربا لا يقومون أي من قبورهم حواسمامي kutoka katika makaburi yao illa kama yakumu alladhi yatakabbatuhu ash-shaytan min al-mas, isipokuwa kama vile anavyosimama mtu ambaye amepigwa na sheitani kutokana na masi, kutokana na tabu ambayo watakuwa wanaipata hawa watu kwa kule kula kwa riba na kwa ule kuingia kwao katika huu muamala wa haramu. Lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kazidi kubainisha akasema, dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwa sababu wao wamesema, innamal bay'u mithlu riba, hakika biashara ni kama riba, biashara ni mfano wa riba. Wa ahalla Allahu al-bay'a, hali ya kuwa jambo lilivyo, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, wa harrama riba, na ameharamisha riba. Allah akatofautisha baina ya biashara na riba. Biashara ikawa halali, tutakapokuwa nafanya biashara kwa ajili ya kupata riziki, kuna mashaka hiyo riziki yake itakuwa ni riziki ya halali, na pale mtu atakapokuwa anaingia katika miamala ya riba na akawa anapata riziki, hakuna shaka riziki yake inakuwa ni riziki ya haramu. Walmaalum anna shari'a la yufarriqu baina almutamathilat, na jambo lilivyo kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala hatofautishi baina ya vitu vinavyofanana. Allah hatofautishi baina ya vitu vinavyofanana. Ukiona Allah ametofautisha jambo, basi ujue wazi kwamba hilo jambo halifanani na jambo lingine, hata kama kwa sura itaonekana kuwa hayo mambo mawili yenye kufanana. Kama la yajma'u baina almutafarriqat, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala haweki pamoja baina ya vitu ambavyo vinatofautiana. Vitu ambavyo vinavyofanana Allah hatofautishi, na vile vinavyotofautiana Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuviweka pamoja. Hizi ni baadhi ya aya ambazo zinaonyesha uharamu wa riba. Wa mina sunna, na kutoka katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaonyesha uharamu wa riba, hadithu Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, فذكرها منها وأكل الربا. متفق عليه. كتك سنة حديثي يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حقيقة يا أبو هريرة مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يبشيني نمدان بسابة ينكو أنغميزة. قالوا masahaba wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wama hunna, ni yapi hayo madhambi saba yenye kuangamiza? Fadhakaraha, mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja, minha, katika hayo madhambi saba yenye kuangamiza, mtume akasema, wa akilu riba, na kula riba. Hii hadithi iko katika sahihu al-Bukhari na Muslim. Kadhalika dalili nyingine kutoka katika sunna, hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ni hadithi ya ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana akila riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana akila riba, amemlani mwenye kula riba, wa mukilahu, na mwenye kutoa riba. wa shahidaihi, na wale wenye kutoa ushahidi wawili juu ya riba, wa katibahu, na mwandishi wake. Hii inaonyesha kuwa hili jambo ni jambo la haram. So Mtume sallallahu alaihi wasallama amerattib laana kwa yule mwenye kuchukua riba, na yule mwenye kutoa, na mwenye kushuhudilia, na yule ambaye atakayekuwa anafanya kazi ya kuandika. Wa ajma al-ulama ala anna ar-riba muharramun, na wameafikiana maulama juu ya kwamba hakika riba ni haram. Wanaochoni wote wameafikiana kuwa riba ni haram, hakuna khilafu, illa fi baadhi suwarihi, isipokuwa khilafu imetokea katika baadhi ya sura za riba. Baadhi ya sura za riba, baadhi ya ahlilmu wanaona wakuona kwamba ni haram, na wengine wasioni kuwa ni haram, kama tukavyokuwa tumetaja kwa ufupi katika sura za riba. Wariba nawaan, na riba iko ya aina mbili. Riba imegawanyika katika mafungu mawili, jaliyun wa khafiyun. Aina ya kwanza na fungu la kwanza ni riba ya wazi, riba ya wazi. Na aina ya pili, na kigawanyo cha pili, ni riba isiyokuwa ya wazi, riba ambayo imefichikana. Faljaliyu fahuwa riba nasia, riba ya wazi ni riba nasia, hey, riba taakhir, riba ya kuchelewesha. Wa huwa alladhi kanu yaf'alunahu fil jahiliya, na hii aina ya riba, yani aljali au riba an-nasi'a, ni ile ambayo walikuwa wanafanya wakati wa jahiliya. Mtu alikuwa anamkopesha mtu mwingine mali, alipe muda fulani pamoja na ziada. Ule muda unapokuwa umefika na ikawa huyo mtu hajalipa, akawa anaongezewa, wa hakadha. Hii ni riba ya wazi, pia inaitwa riba an-nasi'a. Wa hadha an-naw'u muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma' kama taqaddama dhikru al adilla, na hii aina na hiki kiwango cha riba ni haram kwa kitabu na sunna na ijma' kama ilivyotangulia kutajwa dalili. Wa tahrimu hadha an-naw'i min ar-riba min babi tahrimi al-maqasid. Wa tahrimu hadha an-naw'i, na uharamu wa hii aina, min ar-riba, katika riba, min babi tahrimi al-maqasid, ni katika mlango wa kuharamisha kwa makusudio. Yani adilla zimekuja na kukusudia kuharamisha hii aina ya riba moja kwa moja. Wa amma al-khafiyu, amma riba ambayo ni khafi, yenye kujificha, fahuwa riba al-fadhli, ay riba az-ziyada, ni riba ya ziada, riba ya ziada, riba ya ziada. Kitu kikauzwa chenyewe kwa chenyewe, halafu kimojawapo kikazidi, sura yake ni sura ya biashara, na mtu anaweza akaona kuwa ni biashara, na inakuwa kama vile wanavyokuwa wanakubaliana watu katika biashara, lakini kumbe ni riba. Katika vile vitu ambavyo vinakuwa vinakubali riba, wa huwa muharramun bisunnati wal ijma, na hii aina ya riba ni haram kwa sunna na ijma ya ahlul ilmi. Illa ma nukila min alkhilaf, isipokuwa kila ambacho kimenukuliwa katika khilaf. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa tahrimu hadha an-naw'i min babi tahrimi alwasa'il, na kuharamisha kwa hii aina ya riba ni katika mlango wa kuharamisha wasila za kuwafikisha katika riba ya wazi. Yani hii riba al-fadhil inakuwa inaharamishwa kwa sababu inakuwa inampeleka mtu katika riba ya wazi ambayo ni riba an-nasi'a. Tayib, kwa hiyo tumeona taarifu ya riba na tumeona dalili za uharamu wa riba na tumeona aina za riba. Na kwenye kutaja hizi aina za riba kuna itibarati nyingi, inawezekana baadhi ya ahli ilmu wakataja tatu na mfano wake, lakini vyovyote itakavyokuwa imetajwa haitotoka nje ya hizi aina mbili katika aina za riba. Alana nantakil ila masala. Sasa hivi tunahamia katika masala, ma hiya al-ashya'u allati yajri fiha ar-riba, ni vitu gani ambavyo ndani yake kunapatikana riba? Kwa sababu si kila kitu ndani yake kunakuwa na riba, hapana. Kuna vitu maalum ambavyo ndani yake riba inakuwa ni yenye kupatikana. Je, hivyo vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba, hivyo vitu ni vitu gani? Al-aslu fi hadhihi al-mas'ala hadithu Ubada ibn Samit. Asiri katika haya mas'ala ni hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, hakika yeye Ubada amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadi fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyadi rawahu Muslim. Ubada yeye anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahab, dhahabu kwa dhahabu, walfidhatu bilfidha, na silva kwa silva, yani madini ya fedha kwa madini ya fedha, walburru bilburri, na ngano kwa ngano, washa'iru bishair, na shairi kwa shairi. Sheikh, nini tofauti ya albur na shay? Yani waswahili huwa wanatumia shair. Shair wanakuwa naita hivyo hivyo shair. Watamru bitamri, na tende kwa tende, walmilhu bilmilhi, na chumvi kwa chumvi, mithlan bimithli, mfano kwa mfano, sawaan bisawai, sawa kwa sawa, yadan biyadi, mkono kwa mkono, yani kupeana kukabidhiana. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zitakapokuwa zimetofautiana hizi asnaf, zitakapokuwa zimetofautiana hizi sampuli, fabi'u kaifa shi'tum, uzeni vile mnavyotaka. Sawa sawa itakuwa kwa kuzidisha kimoja wapo na kingine kupungua, uzeni vile mtakavyotaka, idha kana yadan biyadi, itakavyokuwa mkono kwa mkono. Rawahu Muslimun, hadithi iko katika sahihi Muslim. Kwa katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam kataja vitu sita: dhahab, fedha, ngano, shair, tende, chumvi. Hivi vitu sita ndio asili ya riba. Mlango wa riba uzungumzwe utakavyozungumzwa, utarudi katika hii hadithi. Watu wazungumzwe watakavyozungumza, hii hadithi ndio asili ya vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Fahadhihi al-ashya'u sittatu mujma'un 'alayha ala annaha hiya al-amwalu ribawiyya, hivi vitu sita ahlul ilmi wote wameafikiana kuwa ndio mali za riba. wote. Hivi vitu sita hakuna khilafu baina ya ahlul ilmi kuwa ndo vitu ambavyo ndani yake kuna kuwa na riba. Hakuna khilafu. Wote wamefikiana. Hata ahlul dhahir, adh-dhahiriya, wanasema kwamba hivi vitu sita ndio ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Kinyume na hivyo hakuna riba. Wao wakafupisha hivi vitu sita peke yake. Kwa hiyo hivi vitu sita kwa ijmaa ya ahlul ilm ndio vitu ambavyo ndani yake kunakuwa na riba. Wakhtalafa al-ulama fi siwaha, lakini khilaf kwa wana wachuoni ikawa katika vitu vingine visivyokuwa hivi sita. Hali yule hakabiha bil qiyas au la, je hivi vitu vingine vinaweza kuwekwa pamoja na hivi vitu sita kwa kiasi au hilo haliwezekani? Kuna vitu vingine tunaweza tukahukumu kwamba ndani yake kunakuwa na riba, au ni hivi vitu sita peke yake? Qala ahlu dhahir la yulhaqu biha shay'un, dhahiria wao wakasema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakachowekwa pamoja na hivi. Wariba khasun bihadhihi alashya'i sita, na riba ni khaswa katika hivi vitu sita peke yake. Ama vitu vingine wao wakasema hakuna riba. Kwa hiyo dhahiria wao wakisema riba wanakusudia hivi vitu sita peke yake. Kwa nini? Li'annahum yamna'una al-qiyasa, kwa sababu dhahiria wao wanakataa habari za kiasi. Waqala bihi ibn Aqil al-Hambali, lakini vile vile ibn Aqil al-Hambali naye amesema hii kauli kwamba riba haiwi isipokuwa katika hivi vitu sita peke yake, ama katika vitu vingine hakuna riba. Kwa hiyo riba haiwi isipokuwa katika hivi vitu ambavyo vimetajwa katika hadithi ya Ubadi. Waqala ahlu al-maani wal-qiyas, na wamesema watu wa maana na kiasi, yani watu wa madhhab zile nne ukiondoa dhahiria, wao wanasema annahu yulhaqu biha siwaha, vitu vingine vitakuwa umefanyiwa ilhaki na hivi vitu sita ambavyo si katika hivi vitu sita. Idha stawat maaha fil illa, hivyo vitu vingine vitakapofanana na hivi vitu sita katika illa ya riba. Vitu vingine vitowekwa pamoja na hivi vitu sita na kuhukumiwa kwamba ndani yake kunakuwa na riba, vitakapokuwa vimefanana na hivi vitu sita katika illa, yani katika sababu ambayo imepelekea hivi vitu sita kuwa ni vyenye kupita riba ndani yake. Wa hadha huwa sahihu insha Allah, na kufanyia ilhaq na kiasi vitu vingine ndio sahihi insha Allah. Lianna shari'ata umuman la yumkinu an tufarrika baina mutamathilain, kwa sababu sheria kiujumla haitofautishi baina ya vitu ambavyo vinafanana. Walqiyasu fiha thabitun, na kiasi katika sheria ni jambo lenye kudhibiti. Kwa vitu vingine vikiwa na illa ambayo hiyo illa iko katika hivi vitu sita ambavyo viko katika hadithi ya Ubada, hivyo vitu navyo vitakuwa vimehukumiwa riba ndani yake. Sasa pamoja na hawa ahlul maani wal qiyas kusema vitu vingine vinawezwa kuwekwa pamoja na hivi vitu sita katika illa, hawajakubaliana kuwa illa ni jambo fulani peke yake, wametofautiana. Lakini kutokana na wakati hatuwezi kutaja kauli zao, wakati ni mfinyu na unaenda mbio kweli kweli. Wa inda almuhakkikina, na kwa watu wenye kuhakiki masala, anna al-illa fi al-dhahab wal-fidda al-thamaniya, hakika illa katika dhahabu na silva ni uthamani. Watu wa tahkiki wanasema kwamba illa katika dhahabu na fedha ni uthamani, yani kule kuwa kwake thamani ya vitu vingine toka miaka hiyo, ili kitu kijulikane thamani yake, ilikuwa inajulikana thamani yake kupitia dhahabu na fedha. Kwa akasema illa katika dhahabu na fedha ni athamania, lianna almaqsuda min alathmani an takuna miyaran lilamwal, kwa sababu makusudio katika dhahabu na fedha ni kuwa mizani ya mali zingine. Kwa watu wa tahqiq wanasema kuwa illa katika dhahabu na fedha ni athamania.